ذَلِكَ ذَلِكُمَ ذَلِكُمْ تِلْكَ تِلْكُمَ تِلْكُمْ artinya itu. ذَلِكَ ذَلِكُمَ ذَلِكُمْ تِلْكَ تِلْكُمَ تِلْكُمْ artinya itu. أُولَئِكَ mereka itu. أُولَئِكَ mereka itu.